فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں، زمین کی سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سروں کو جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، فضاؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، ہواؤں میں نغمات صلی علی کے، ہواؤں میں نغمات ہیں صلی علی کے، جذبات ہے مرحبا کے، درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلام سجاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے فضاؤں میں نغمات ہیں مرحبا کے، ہواؤں میں جذبات صلی علی کے، فضاؤں میں نغمات ہیں مرحبا کے، فضاؤں صلی علی کے، درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلام سجاؤ، حضور آ گئے ہیں، درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلام سجاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اور کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ، جہاں پر بھی جاؤ، دلوں کو جگاؤ اور یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، جہاں پر بھی جاؤ یہی